skuteczność Kalominalu Duo. Kalominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Amerykański prezydent i niemiecki kanclerz w Waszyngtonie rozmawiają o sytuacji na Ukrainie. Rosjanie opóźniają statki przewożące ukraińskie zboże, donoszą o tym ukraińskie władze. Polska stawia zarzuty wobec Komisji Europejskiej za budowanie kontraktów zakupowych szczepionek przeciwko COVID, mówi minister zdrowia. Prezydent Joe Biden spotkał się w Białym Domu z kanclerzem Olafem Scholzem. Przed rozmowami w gabinecie owalnym przywódcy USA i Niemiec zadeklarowali dalsze wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Witając Olafa Scholza w Białym Domu, Joe Biden dziękował Niemcom za wsparcie militarne i moralne dla Ukrainy. Dokonaliście historycznej zmiany w swoim kraju, zwiększyliście wydatki obronne i dokonaliście dywersyfikacji rosyjskich źródeł energii, co nie było dla was łatwe, było bardzo trudne. Biden przypomniał wspólne decyzje o przekazaniu Ukrainie artylerii, czołgów, pojazdów opancerzonych, systemów obrony powietrznej i amunicji. Olaf Scholz mówił, że rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi bardzo niebezpieczne zagrożenie dla pokoju w Europie. Kanclerz Niemiec podkreślał konieczność bliskiego współdziałania ze Stanami Zjednoczonymi i dalszego wspierania militarnego Ukrainy. Jest bardzo ważne, abyśmy dali sygnał, że będziemy to robić tak długo, jak będzie to konieczne, że jesteśmy gotowi pozostać z Ukraińcami tak długo, jak będzie trzeba. Mówił Scholz i pochwalił przywództwo Bidena w koalicji wspierającej Ukrainę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Delegacja rosyjska celowo spowalnia inspekcję statków przewożących ukraińskie zboże przez Morze Czarne w ramach porozumienia zbożowego. Mówi o tym odeski deputowany Anatolij Urbański. To właśnie z portów tzw. Dużej Odessy eksportowana jest większość ukraińskiego zboża. Każdego dnia w cieśninie Bosfor rejestrowanych jest około 10 statków, z czego nie więcej niż 3 statki są kontrolowane. Taka sytuacja trwa już dość długo, powiedział deputowany. Od października korytarz zbożowy działa w trybie spowolnionym. Teraz wszystko dzieje się tak. Każdego dnia około 10 statków rejestruje się do inspekcji, którą przechodzi się w Stambule. Delegacja rosyjska robi wszystko, aby taka inspekcja się przedłużała. Na 10 gotowych statków odprawiane są 3. Umowa zbożowa pomiędzy stronami ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją została podpisana 22 lipca ubiegłego roku, a pierwszy statek z ukraińską żywnością opuścił porty w Odessie z początkiem sierpnia. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że Polska stawia zarzuty wobec Komisji Europejskiej i producentów szczepionek przeciwko COVID za budowanie kontraktów zakupowych. Podkreślił potrzebę rozliczenia Komisji Europejskiej z tego, czy proces zawierania kontraktów był optymalny. Adam Niedzielski oświadczył, że szczepionki przeciwko COVID są zagadnieniem do negocjacji z producentami czy Komisją Europejską. Te kontrakty nie były budowane w ten sposób, żeby była jakakolwiek możliwość wyjścia z tego kontraktu w zależności od sytuacji epidemicznej. Niezależnie tak naprawdę od sytuacji byliśmy zobowiązani jako państwa członkowskie do kupowania kolejnych dużych ilości, które w tej chwili przy takim zainteresowaniu no niestety trzeba je magazynować, a potem nawet z perspektywą utylizacji. Więc tutaj podjęliśmy wszystkie kroki, również takie drastyczne kroki, odmawiając przyjęcia preparatów szczepionkowych po to, żeby właśnie nie marnować publicznych pieniędzy, żeby również rozliczyć Komisję Europejską. Zdaniem Adama Niedzielskiego inne kraje Europy mają ten sam problem. Potrzebę utylizacji preparatów, których zakupiono zbyt wiele. Polska chce renegocjować warunki dalszych dostaw szczepionek. Wcześniej nasz rząd renegocjował umowę z Moderną. Do dzisiaj nie ustalono, w jaki sposób przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen negocjowała z Pfizerem zakup szczepionki przeciwko COVID i dlaczego zamówiono jej tak dużo, 900 milionów dawek z opcją dokupienia kolejnych. Europa mierzy się z ogromną nadpodażą szczepionek. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że nauczyciel, który wchodzi do zawodu, w tym roku zarobi średnio 4770 zł brutto. Z kolei najlepiej zarabiający nauczyciele dyplomowani zarobią średnio miesięcznie 7300 zł brutto. Przemysław Czarnek mówił w TVP Info, że subwencja oświatowa została podniesiona o ponad 11 miliardów złotych. To powoduje, że nauczyciele najmniej zarabiający rok do roku, licząc styczeń 23 do styczeń 22, zarabiają średnio o 1240 zł brutto miesięcznie więcej. Natomiast nauczyciel najlepiej zarabiający, a zatem dyplomowany ich jest najwięcej, zarabia o 814 zł brutto więcej. 7300 zł wynosi od 1 stycznia 2023 roku wynagrodzenie średnie brutto największej grupy nauczycieli najlepiej zarabiających i 4770 zł brutto średnio wynosi wynagrodzenie tych najmniej zarabiających wchodzących do zawodu. Minister dodał, że nauczyciele, którzy wchodzą do zawodu za czasów rządów PiS, mają wynagrodzenie zwiększone o blisko 80%. Przypomniał, że w latach 2012-15 pensje tych nauczycieli nie były podnoszone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a nad morzem również deszczu, na termometrach od minus 2 do plus 3 stopni. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej możliwe w całym kraju. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Matejko maluje obraz Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. To nie portret człowieka będzie, ale najważniejszy moment jego życia. Czy uważasz, że wydanie De Revolutionibus nim nie było? Bez jego badań i obserwacji nie byłoby księgi. W roku Mikołaja Kopernika słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Anna Szamotuła, Salto Mortale. Na podstawie O obrotach ciał niebieskich Mikołaja Kopernika. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Radio, let's go. Ja już jestem, państwo również, no to możemy zaczynać. Ja nazywam się Wiernik, audycję realizuje Katarzyna Pirst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz jest moim wydawcą. Jak wykazują badania i różne statystyki, najlepsze koncerty rockowe od lat odbywają się w piątki przed północą. No można to sprawdzić. To co? To jest najlepsza pora na rock'n'rolla. Ja zapraszam państwa na jeden wielki koncert ze wspaniałymi wykonawcami. Na dobry początek. Pantera, please. Into the light. Pantera, no jak państwo wiedzą zapewne, w ubiegłym roku Pantera powróciła, no po bardzo długim urlopie. W tym roku trasa z Metallicą wspólna po Stanach Zjednoczonych, no a po 22 latach Pantera również odwiedzi Europę. Z tego co wiemy, koncerty na festiwalach w Niemczech i koncert w Wiedniu zostały odwołane. No a to ze względu na różne działania Phila Anselmo, który się trochę powygłupiał, popokazywał na scenie tam przeróżne gesty. No i Niemcy trochę się, bardzo się obrazili. Zagraliśmy w utwór tytułowy z płyty Cowboys from Hell. To był rok 1990. Z wielkiej metalowej czwórki tej nocy nie zagrają Megadeth i Slayer zagrają, natomiast Metallica to będzie numer Ramonsów, no i Anthrax. Anthrax już za chwilę. Zerkniemy do albumu For All Kings. To 11. płyta w dorobku zespołu z Nowego Jorku. W roli głównej oczywiście Joey Belladonna. Anthrax, Defend, Avenge. We'll be right back. sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 18 minut po godzinie 22. No to mieliśmy ciężkie dźwięki od Pantery i od Antraksu. To teraz polska klasyka według Wiernika i pomyślałem sobie o Armii, ale nie z legendy, bo tak najczęściej ludzie sięgają po ten wspaniały album, legendarna legenda, ale my zajrzymy sobie do albumu zatytułowanego Toń. No i będzie Armia i będą puste, nie, jedno tylko, puste okno. no i ta waltornia oczywiście przepięknie zabrzmiała. Proszę Państwa, no to jest teraz bardzo ciekawa płyta, która będzie miała swoją premierę ostatniego dnia marca, no ale już przecieki są, już nagrania niektóre trafiają do nas. Myślę o zespole teraz i mówię o grupie Last in Line. Bardzo ciekawy projekt. Powstał w 2012 roku, dwa lata po śmierci Roniego Jamesa Dio. Koledzy Roniego z zespołu, no przede wszystkim Vinny Appice, wspaniały bębniarz, Vivian Campbell, gitarzysta. Chodziło o stworzenie zespołu, który będzie grał utwory z repertuaru Jamesa. No a potem ta grupa utrzymała się, zaczęła tworzyć własną muzykę. Obok Vinny'ego i Vivian na wokalu pojawił się Andrew Freeman. No i czekamy teraz na płytę. Znamy tytuł tego wydawnictwa, Jericho. Tak nazywa się ten album zespołu Last in Line. No to będzie mała próbka tego, czego możemy spodziewać się. Do the Work to jest tytuł. Last in Line w Trójce. Dobry jestem. Andrew Freeman na wokal, no a gitara. Vivian Campbell, fantastycznie. Przypominam, nazwa grupy Last in Line. No i za trzy mniej więcej tygodnie płyta Jericho. Proszę Państwa, to teraz zmienimy świat dźwięków i zobaczymy, posłuchamy przede wszystkim, co dzieje się ciekawego w Belgii. No a tam działają, i to nieźle działają, szaleńcy z grupy Brutus. Tak ładnie się nazywa. Trio post-hardkorowe, grające też shoegaze. No i ja bym zajrzał do albumu zatytułowanego Unison Life. To trzecia płyta w dorobku Brutusa. Utwór nosi tytuł Dust. Brutus w Trójce. I'm not afraid to die. belgijski Brutus z miasta Leuven. Ile dokładnie 10 lat gra to trio? Dust, tytuł utworu, tytuł całej płyty Unison Life. Proszę Państwa, to teraz sobie wysk... A to ładna ta gitarka, jeszcze mam... Dużo się działo, ponad 5 minut grania, ale dużo się działo w tej muzyce. Wyskoczymy sobie do Kalifornii, do miasta Aniołów, gdzie ponad 10 lat już działa grupa o nazwie The Interrupters. Interrupter, tak nazywa się ta dziewczyna na wokalu, świetna zresztą wokalistka, Amy Interrupter, a towarzyszą jej bracia i to trójka braci o nazwisku Bivona. No i teraz do tego ciągle ostatniego albumu sobie zajrzymy z ubiegłego roku. To będzie utwór Raised by Wolves, The Interrupters w trójce. You got my letter, you read it twice. Short breaths, long sighs. Might be a liar, might be a drunk, but I forgive you for your giving. Ładnie te wilczki z Kalifornii robiły AU in the Interrupters, tak nazywa się ta drużyna z Los Angeles. Proszę Państwa, te mody przychodzą, odchodzą, mody na protest songi, czy też na songi antywojenne. No teraz zdecydowanie wiadomo dlaczego coraz więcej pojawia się na całym świecie tych utworów właśnie antywojennych. Niejaki Tomek Czyżewski, utalentowany kompozytor, gitarzysta zespołu Ira, kiedyś, potem Zander, potem przebywał dekadę w Nowym Jorku, gdzie grał z tamtejszymi muzykami, no i 20 lat temu mniej więcej napisał piosenkę, no bo toczyła się wojna w Iraku. Napisał i tyle. Ale teraz Tomek nagrał ten song, poprosił o wokal Marka, no i Marek Piekarczyk za chwilę zaśpiewa, Tomek Czyżewski zagra na gitarze, sekcję rytmiczną jego koledzy stworzyli z zespołu Ira właśnie, no i jeszcze tytuł utworu Maszyny Wojny. Największy rock'n'rollowy koncert w Trójce odbywa się teraz, no i sobie zajrzymy teraz do Szwecji. Mamy świeżą płytę właśnie z Göteborga. Zespół Avatar powrócił, kwintet Avatar z 9 krążkiem. Premiera odbyła się 17 lutego, więc bardzo świeża płyta o tytule Dance Devil Dance. No to proszę bardzo, zaglądamy do tego albumu The Dirt I'm Buried In. Avatar. grupa z Göteborga. Podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, przypomniałem sobie o zespole The Presidents of the United States. Zespół, który już od blisko 8 lat nie działa, działał dobrze w latach 90. i do 2015 roku jeszcze się pojawiał. Między innymi w repertuarze prezydentów amerykańskich ten oto doskonale znany utwór Video Killed the Radio Star. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intense and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Now I understand the supernova scene. Jeszcze jedno nagranie mam dla Państwa i cieszę się, bo to debiut. Zawsze się cieszymy z debiutów. Grupa wywodząca się ze Świdnika i Lublina. Ludzie, którzy grali ze sobą już w latach 90., no ale zeszli się, postanowili stworzyć zespół, nazwali ten zespół Smoke Town. No i ten debiut właśnie teraz nastąpi. Na gitarze Zbyszek Włodarczyk, na wokalu Jakub Zajączkowski. No, wszystkich kolegów na razie nie będę wymieniał. Podam tytuł utworu Ranger. No i grupa Smoke Town.